มีเงินเท่าไหร่นี้ให้ยกให้คนอื่นไปหมดเลยเพราะว่าความสุขของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขของพระพุทธเจ้านี้ให้ใช้สติควบคุมความคิดถ้าเรามีสติเราหยุดความคิดได้หยุดความคิดได้ใจก็จะสงบแต่เราตั้งแต่ตื่นมาจนถึงวันนี้เราเคยหยุดความคิดแล้วบ้างไหมเราปล่อยให้มันคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอเลืมตาก็คิดแล้ววันนี้วันอะไรจะทำอะไรดีไปหาอะไรไปทำอะไรไปกินอะไรไปดูอะไรคิดไปอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้กินเสร็จแล้วจะทำอะไรดีทำเสร็จแล้วจะกินอะไรต่อดีมันก็วนไปเวียนมากับเรื่องกินเรื่องทำนี่แหละจนถึงเวลามืดค่ำเหนื่อยก็นอนพอตื่นขึ้นมาก็คิดแบบนี้คิดหาเงินคิดหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากดูอยากฟังอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเราได้มาเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงอิ่มไหมพอไหมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถึงวันเนี้ยมันคิดมากี่วันละปีละ365 วันกินมาเที่ยวมาเล่นมาดูมาฟังมาอะไรมามากมายก่ายกองขนาดไหนพอหรือยังอิ่มหรือยังก็ยังหิวเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมเพราะใจไม่สงบถ้าใจสงบแล้วมันไม่หิวไม่อยากได้ใจจะสงบก็ต้องมีสติเป็นเหมือนเบรกรถเนี่ยเวลาจะหยุดรถนี่ต้องเหยียบเบรกรถมันถึงจะหยุดแต่เรามีแต่คันเร่งกันความอยากก็คือความเร่งยิ่งอยากก็ต้องยิ่งหายิ่งหาก็ต้องยิ่งอยากหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้คือก็อยากจะได้เป็นศอกได้ศอกก็อยากจะได้เป็นวาเนี่ยเดี๋ยวถ้าขายครีมขายดีก็อยากจะขายให้ดีกว่านี้มีบริษัทหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องขยายเป็น2 บริษัท3 บริษัทแต่ใจไม่มีความสุขใจก็วุ่นวายอยู่กับการหาต้องมาหยุดใจต้องมาสร้างสติกันสตินี้คือการหยุดความคิดเราต้องใช้ความคิดที่ไม่มีความหมายไม่ได้ทำให้เกิดความอยากมาหยุดความคิดที่ทำให้มีความอยากเกิดขึ้นมาอย่างให้คิดพุทโธแบบนี้มันไม่มีความอยากคิดไปจนมันตายก็ไม่อยากถ้ามีแต่พุทโธอยู่ในใจนี้มันจะไม่อยากดูอยากฟังอยากอะไรแต่ถ้าไปคิดอย่างอื่นเดี๋ยวไปแล้วคิดถึงเพื่อนก็อยากจะไปหาเพื่อนคิดถึงขนมก็อยากจะหาขนมกินพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ใจกันต้องมาหาพระกันมาขอให้พระช่วยกันพระก็ช่วยแล้วเนี่ยบอกว่าวิธีจะหายทุกข์ก็คือหยุดความอยากไม่ใช่มาช่วยโยมให้ทำตามความอยากให้ได้ตามใจอยากโยมอยากจะขายครีมดีให้หลวงพ่อมาช่วยหลวงพ่อจะช่วยยังไงหลวงพ่อเองทำครีมไม่เป็นนะตอนนี้โยมทุกข์ใจเพราะอยากจะขายครีมดีเข้าใจไหมถ้าอยากจะหายทุกข์ใจก็อย่าไปอยากขายดีขายไปตามบุญตามกรรมใช่ไหมขายดีขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ดีเราจะไม่ทุกข์ใจถ้าอยากจะขายดีแล้วมันขายไม่ดีก็ทุกข์ใจกันเห็นต้องนี่มาช่วยแก้ความทุกข์ให้แล้วนะโยมไม่สบายใจก็บอกวิธีให้แล้วนะบอกสาเหตุของความไม่สบายใจให้แล้วนะก็อยากจะขายดี ล้วขายดีไหมล่ะ ก็เพิ่งเริ่มกันก็พอไปได้ อ๋อพอไปได้ทีมทาหน้าเลยทาหน้ารักษาผิวรักษาได้หรือผิวเนี่ยมันไม่เหี่ยวนะบ้านอยู่ที่ไหน ชลบุรีนะคะ เคยมาหรือเปล่าเนี่ย ลูกเคยมา สามครั้งที่สามคร ับ ครั้งแรกที่เคยมา ถ้ามาสามครั้งก็ต้องรู้แล้วมาเพื่ออะไรแล้ว ค่ะเข้าใจค่ะ มาเพื่อความสบายใจ ก็อยากมาเพื่อกราบนมัสการนะจ๊ะ เอาความสบายใจดีกว่านะความสบายใจนี้ไม่มีใครเขาเอาจากเราไปได้เพราะเราเป็นคนสร้างมันเราไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเราใช้เงินเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวเงินหมดมันก็เราก็หาไม่ได้หาความสุขไม่ได้เรามาใช้สติดีกว่าถ้าเรามีสติแล้วเราก็เหมือนกับมีเงินดีกว่าเงินอีกเราใช้ไม่หมดไม่ต้องหามีอยู่ในตัวเราตลอดเวลายิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้นยิ่งเจริญสติเท่าไหร่ยิ่งมีสติมากขึ้นไม่เหมือนเงินยิ่งใช้ยิ่งหมดแต่สตินี้ยิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้นพุทโธได้มากเท่าไหร่ยิ่งจะมีพุทโธมากขึ้นไปทางมีพุทโธแล้วใจก็จะเย็นจะสบายจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนครีมจะขายดีไม่ขายดีก็ไม่เป็นไรขายไปก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอร่างกายยังต้องเลี้ยงมันอยู่เพื่อใช้การขายครีมนี่แต่ความสุขอย่างอื่นใช้สติดีกว่าความสุขเรื่องการเลี้ยงร่างกายนี้ต้องใช้เงินทองซื้ออาหารสติซื้อไม่ได้สติไม่สามารถซื้ออาหารมาเลี้ยงร่างกายได้แต่สติสามารถซื้อความสงบให้กับใจได้ถ้ามีความสงบแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่มีเงินซื้ออาหารให้มันก็ไม่เป็นไรก็ยังทนได้ไม่เดือดร้อนทนไปจนร่างกายมันตายไปเลยใจก็ยังไม่เดือดร้อนใจก็ยังสบายถ้าเราไม่มีสติใจของเราก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆต่อให้เราขายครีมดีขนาดไหนยิ่งขายดีต่อไปยิ่งไม่อยากจะขายดีแล้วเหนื่อยเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะเอาเงินทองไปไหนกันนี้ได้มาก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจเราสงบได้อยู่ดีใจเราก็ยังหิวยังอยากอยู่นั่นงั้นต้องมาหาสติกันนะเงินก็หาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอก็ทำไปขายไปขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายเปลี่ยนอาชีพใหม่มาขายขนมครกก็ได้ขนมครกนี่น่าจะขายดีนะเพราะมีโยมคนหนึ่งเนี่ยเขามาวัดทุกวันเขาจะซื้อขนมครกมาประเคนถวายพระอย่างเดียวนั่นก็ต้องทำหากินก็ทำไปเถอะขายไปมีอาชีพต้องมีอาชีพต้องหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่อย่าไปหาอย่างอื่นมาไม่เป็นความสุขหรอกอย่าไปหาเสื้อผ้ามาเต็มตู้ล้นตู้กระเป๋าไม่รู้กี่ใบรองเท้าไม่รู้กี่คู่เครื่องสำอางน้ำหอมอะไรต่างๆของวันนี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเรา หาสติกันดีกว่าวิธีหาสติก็ง่ายก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปแล้วเวลามีเวลาว่างไม่ต้องทำงานก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็จะสงบใจสงบแล้วก็จะบอกโอ้โหมันสุขเหลือเกินสุขหนอสุขหนอเคยเล่านิทานให้ญาติโยมฟังว่าสมัยพุทธกาลมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีศรัทธาเลยมาบวชเป็นพระแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนจนบรรลุถึงพระนิพพานถึงพระบรมสุขแกก็อุทานอยู่ในใจพูดออกมาอยู่ในใจพึมพำอยู่นี่ออกมาสุขหนอสุขหนออยู่ที่ไหนก็สุขหนอสุขหนอพระเนรเห็นก็คิดว่าแกไม่สำรวมพระธรรมดาต้องสำรวมต้องสงบแต่แกนี่ไปไหนก็บ่นสุขหนอสุขหนอก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระไม่สำรวมพระพุทธเจ้าก็เรียกพระองค์นี้ไปถามว่าเป็นอะไรเด้อทำไมถึงไม่สำรวมสุขหนอสุขหนอเขาก็บอกว่าสมัยที่เขาไม่ได้บวชเขาเป็นเศรษฐีเขาไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยพอเข้ามาบวชแล้วมาปฏิบัติธรรมจนบรรลุเขาบอกว่ามันสุขเหลือเกินจนกระทั่งมันกั้นไม่อยู่ก็ต้องพูมพำออกมาเนี่ยสุขหนอสุขหนอพระเจ้าบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ถือว่าไม่สำรวมนั่นแหละพูดเป็นตัวอย่างให้ฟังคิดดูก็คนระดับพระพุทธเจ้าท่านรวยขนาดไหนท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนท่านยังทิ้งมันเลยเพราะมันไม่สุขหนอหรอกมันทุกข์หนอมีอะไรมันก็ต้องทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะเรารักมันหวงมันใช่ไหมเรามีอะไรเราก็รักเราก็หวงหาได้ของที่เราลากเราหวงนี่มันก็ไม่รู้ว่าจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดจากเราไปเมื่อไหร่พอมีแล้วเราก็ต้องกังวลแทนที่จะมีความสุขจากมันก็กลับมีความกังวลมีความสุขชั่วขณะที่ได้มาใหม่ๆเวลาได้มาใหม่ๆนี่ดีอกดีใจเหมือนคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้เวลาได้มาดีใจพอได้เงินมาแล้วทุกข์ก็สิจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนจะไปซ่อนไว้ที่ไหนจะหลบหน้าใครดีเดี๋ยวไม่รู้ใครจากไหนมาหาเต็มไปหมดดีไม่ดีก็กังวลกลัวเดี๋ยวมีคนมาปล้นมาจี้เมื่อก่อนไม่มีเงินนอนที่ไหนก็นอนได้นอนใต้สะพานก็นอนได้พอตกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนอนไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าทุกขลาภเนี่ยต่อไปถ้าโยมรวยขึ้นมาโยมจะต้องปวดหัวเรื่องคอยว่าจะจำเงินนี่ไปทำอะไรดีจะเก็บไว้ยังไงดีเก็บไว้เฉยๆมันก็หดเอาไปไว้ธนาคารเดี๋ยวธนาคารเจ๊งก็หมดนั่นแหละเศรษฐีเขาถึงรู้ว่ามันไม่เป็นความสุขหรอกแต่เขาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเขาติดอยู่กับมันอะต้องเป็นคนแบบพระพุทธเจ้าคนที่มีปัญญามีความสามารถที่จะตัดได้ตัดความสุขตัดเงินทองของพระราชโอรสมีไหมสมัยปัจจุบันเนี่ยลูกพระเจ้าแผ่นดินมีองค์ไหนออกบวชกันบ้างไม่มีหรอกหายากบวชก็แค่15 วันบวชพอเป็นพิธีแต่แบบบวชจริงๆบวชต้องเห็นทุกข์ในลาภยศสรรเสริญนี่ไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยปัญญาเห็นเพราะเห็นร่างกายของท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายที่จะตามมา พอมันมาแล้วไอ้เงินทองที่มีอยู่นี่มันไม่มีความหมายเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยยับยั้งความแก่ก็ไม่ได้ยับยั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ยับยั้งความตายก็ไม่ได้ยับยั้งความทุกข์ก็ไม่ได้ท่านก็เลยเห็นนักบวชก็เลยถามว่านักบวชเขาทำอะไรกันเขากำลังหาวิธีอยู่แบบไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่แบบไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านก็เลยสนใจท่านก็ไม่อยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายถ้าจะแก่จะเจ็บจะตายก็ขออย่าไปทุกข์กับมันก็เลยออกบวชดีกว่าบวชแล้วในที่สุดก็พบกับความสุขหนอสุขหนอเนี่ยท่านก็เอาความรู้นี้มาสั่งสอนคนอื่นคนที่เป็นเจ้าชายเป็นสถานภาพเหมือนท่านก็เสด็จออกบวชกันได้เศรษฐีก็บวชกันบวชกันแล้วก็พบกับสุขหนอสุขหนอเป็นควรที่จะมาหาสติกันดีกว่าหาเงินเงินก็หาพอให้ไม่อดอยากขาดแคลนพอกินพอใช้อย่างที่ในหลวงสอนเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเลี้ยงหาเงินทองมาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ให้อดอยากขาดแคลนให้มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์เพื่อที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างสุขสบายก็พอแล้วเอาเวลามาหาสติกันดีกว่าถ้าเราเวลาไปหาเงินก็จะไม่มีเวลามาหาสติเวลาหาสติก็เหมือนทำงานเหมือนกันแต่งานมันงานภายในงานภายในใจงานนี้ต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากคนนั้นคนนี้เพราะถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวมันจะมาขัดขวางการสร้างสติกันนั่นเองจะไม่สามารถพุทโธได้เดี๋ยวพอเจอคนนั้นเจอคนนี้ก็คุยกับใจคุยกันมาแล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาใจแทนที่จะสงบก็ใจก็คิดพุ่งสร้างต่อถ้าอยู่คนเดียวคอยดึงใจให้อยู่กับพุทโธไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายพอนั่งเฉยๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เราก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขที่ได้จากการขายครีมที่ดีขายดิบขายดีอย่างไรความสุขที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งความสุขแบบนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ได้แล้วมันพอมันเหมือนกับไม่มีความวิตกกังวลไม่มีอะไรเลยความทุกข์ต่างๆหายไปหมดเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจแต่มันเป็นความสุขเดียวๆชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกมาถ้าต้องการให้มันสงบต่อก็ต้องใช้สติดึงเอาไว้อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือถ้าจะรักษาให้มันอยู่ไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาคือต้องคิดไปในทางที่จะสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากเป็นตัวที่จะมาทำลายความสงบเวลานั่งสมาธิจิตสงบออกมาเดี๋ยวพอไปอยากกินนู่นอยากดูนี่แล้วความสุขที่ได้นั้นก็จะหายไปถ้าอยากจะไปดูอยากจะไปกินอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องดูต้องกินก็ใช้ปัญญาสอนว่าเป็นความสุขเดี๋ยวๆกินแล้วเดี๋ยวก็สุขตอนที่ได้กินแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินขึ้นมาอีกถ้าไม่ได้กินก็จะทุกข์บางทีมีกินแต่กินไม่ได้เพราะร่างกายมันหมอห้ามกินอย่างเงี้ยเพราะ กินมากเกินไปแล้วถ้ากินมากไปกว่านี้ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเบาหวานความดันมันจะขึ้นก็กินไม่ได้อยู่ดีแต่อยากจะกินพออยากจะกินแล้วไม่ได้กินก็ทุกข์ถ้าหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากก็จะไม่ทุกข์แล้วใจก็จะสงบใจที่มีสมาธิอยู่แล้วนี่พอหยุดความอยากสมาธิมันก็กลับมาความสงบมันก็กลับมาไม่ต้องไปทำมันหรือใจของใครก็ตามถ้าหยุดความอยากได้มันก็จะสงบของมันเองทุกวันนี้ที่ใจของเราไม่สงบก็เพราะความอยากของพวกเราเนี่ยอยากขายครีมดีๆมันก็ทำให้ใจไม่สงบนะอยากให้พ่อหายก็ใจก็ยังไม่สงบนะอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่สงบแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆต่อให้เราอยากได้มาได้มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมันอนิจจังมันไม่เที่ยงก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวมีความสุขเดี๋ยวเดียวซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็มีความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเห็นกระเป๋าใบใหม่ก็อยากจะได้ขึ้นมาแล้วกระเป๋าใบเก่าก็ไม่มีความหมายอะไรต้องเห็นความเห็นว่าการทำตามความอยากนี่มันนำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นำไปสู่ความสงบสู่ความสุขนำไปสู่ความวุ่นวายใจถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะขายมากี่ปีแล้วล่ะ เพ ิ่ งทำ เหรอ คร ับ เมื่อก่อนนี่ทำอะไรอยู ่ก่อนขายแบตเตอรี่รถยนต์คร ับขายไม่ดีมันมาเปลี่ยนเป็นขายเกม ใช่คร ับ ถ้าขายไม่ดีไปขายอะไรต่อเนี่ยขายไม่ดีก็บวชเลยข้างหน้า ขายไม่ด ี ก็ เ ข้าบวชไปเพ ิ่มบวชแล้วสบายกว่านะบวชแล้วไม่ต้องขายอะไรเข้าใจแล้วยัง เข้าใจแล้ว มาหาสติกันดีกว่าสตินี่เป็นเหมือนเงินทองยิ่งหาได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นใครอยากจะถามอะไรไหมใครมีข้อเสนออะไรหรือเปล่า ถามได้ตามเมื่อก่อนสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิค่ะตอนนี้เริ่มนั่งแล้วก็ทำภาวนาหายสักพักลมหายใจหายเอาแล้วภาพมาพอภาพมาก็รู้เห็นเห็นเศษกามเห็นอสุภะเร็วเลยค่ะเห็นคุกเห็นอันนี้ปั๊บแล้วก็พอเห็นคุกจิตมันมาถึงนี่เลยอะค่ะจิตหนีจากบ้านมันมาถึงนี่เห็นคนนั่งอยู่ต้นไม้แล้วเห็นกระดูกนั่งที่ต้นไม้แล ้ วก็ดับค่ะ ความจริงเวลานั่งสมาธิไม่ควรจะเห็นอะไรนะ น ั่ น แห ละสิคะเพราะเห็นแล้วกล ั ว เห็นแล้วไม่ควรไปสนใจควรจะกลับมาเห็นลมอย่างเดียวดีกว่าสาธุนะขายดีขายดีนะถ้าใช้ลมหายใจก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรที่มาให้เห็นหรือถ้าใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอะไรจะมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจเราเสียสมาธิแล้วสมาธิจะเกิดก็ต่อเมื่อเราอยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวเกาะติดไปเรื่อยเหมือนนั่งรถเนี่ยเราจะนั่งรถไปบ้านเนี่ยเราต้องอยู่ในรถแล้วขับรถไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปกลางทางจอดเห็นเขาขายขนมก็จอดแวะลงไปซื้อขนมกินขนมมันก็ไปไม่ถึงบ้านทันทีเราจะขับรถให้ไปถึงบ้านก็ต้องนั่งอยู่ในรถแล้วก็ขับไปเรื่อยๆอย่าลงจากรถอย่าหยุดรถรถของเราก็คือพุทโธเนี่ย ของเราก็คือลมหายใจเนี่ยให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวมันก็พาเราไปถึงบ้านบ้านของเราก็คือความสงบความว่างความสงบสักแต่ว่ารู้ถึงตัวรู้ถึงผู้รู้นั่นคือบ้านของเราที่เราจะไปกันนี้ที่เรานั่งสมาธิกันนี้เราต้องการเห็นอย่างนี้แต่มันก็เป็นไปได้ที่มีอย่างอื่นมาให้รู้ให้เห็นก็อย่าไปสนใจเดี๋ยวเราขับรถไปกลางทางมีลิเกก็ไม่ต้องจอดแวะดูมีหนังก็ไม่ต้องจอดแวะดูเข้าใจไหมขับรถไปเรื่อยๆขับไปมันถึงบ้านถ้าลงไปดูลิเกตรงไปดูหนังมันก็ไปไม่ถึงบ้านเนี่ยคนที่นั่งสมาธิแล้วใจไม่รวมไม่สงบก็เพราะอย่างนี้นั่งเดียวแล้วก็เสืออย่างมีอย่างอื่นมาก็ไปกับมันแล้วแทนที่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไม่อยู่ละไปกับภาพที่มาให้เห็นตามรู้อย่างมีเรื่องที่มีเนนนั่งดูนั่งสมาธิแล้วมีดวงแก้วแสงสว่างมาให้เห็นก็ตามไปเลยมาลืมตาทีตัวเองไปอยู่บนต้นไม้นู่นมันไปได้ยังไงอ้าวนี่แหละมันไม่มีสติแล้วรู้ป่ะแสดงว่าไม่มีสติภาษาอังกฤษเขาเรียก sleep walkเดินในหลับนะคือนั่งสมาธิยังไม่ให้พิจารณาเลยนั่งสมาธิต้องการให้จิตรวมเป็นหนึ่งต้องเกาะติดอยู่กับอารมณ์เดียวพิจารณานี้รอให้ได้สมาธิก่อนแล้วออกมาจากสมาธิออกจากมาสมาธิแล้วทีนี้มาพิจารณาร่างกายได้นะพิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีอาการ32ทั้งร่างกายไม่มีอะไรมันมีแค่32อาการนี้แต่เราไปเห็นมีอะไรอยู่ในร่างกายเห็นนายกก็อยู่ในร่างกายนี้เห็นพระเจ้าแผ่นดินก็อยู่ในร่างกายนี้เห็นนางงามจักรวาลก็อยู่ในร่างกายนี้มันไม่มีหรอกนางงามจักรวาลหรือนายกหรือพระเจ้าแผ่นดินร่างกายนี้มันมีแต่อาการ32มีแต่ผมขนและฟันแต่เราเอาป้ายไปติดไว้ท่านเองไปติดว่านี่เป็นนายกร่างกายนี้เป็นนายกร่างกายนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเราดูความจริงของร่างกายเราอย่าไปดูป้ายที่ติดอยู่กับร่างกายเราไปหลงติดกับป้ายเราไปหลงป้ายไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงเราจะไม่หลงป้ายมันก็เป็นเพียงแปะไว้ร่างกายนี้เป็นพ่อร่างกายนี้เป็นแม่ความจริงไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่หรอกตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวพระเจ้าแผ่นดินตัวนางงามจักรวาลก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวร่างกายมันก็เป็นเพียงแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันหมดทุกคนพิจารณาให้เห็นชัดว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามมันไม่ได้เป็นของใครละเป็นของเป็นถ้าเป็นก็เป็นชั่วคราวเป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนไปสู่เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมก็คือสิ่งที่สร้างมันขึ้นมาใครสร้างมันขึ้นมาก็ดินน้ำลมไฟนี่แหละถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟมันจะมีอาการ32นี้ได้อย่างไรแล้วเวลามันตายไปมันก็กลับไปหาดินน้ำลมไฟนั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนแล้วเรื่องของทั้งร่างกายนี้มันก็มีแค่เนี้ยมีแค่อาการ32มีแค่ดินน้ำลมไฟมีแค่แก่เกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามคนที่มาครอบครองร่างนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของแม่ลูกไม่ได้ตายไปกับร่างกายของลูกเพราะลูกตัวที่ลูกหรือพ่ออยู่นี่มันไม่ตายมันไม่มีวันตายคือใจนี่มันไม่มีวันตายแต่มันมีความต้องการร่างกายพอร่างกายเก่าเสียไปมันก็ไปหาร่างกายใหม่เหมือนคนที่ต้องใช้รถนี้พอรถเก่าเสียก็ต้องไปซื้อรถใหม่ ต่คนที่ไม่ต้องใช้รถเขาก็ไม่ต้องซื้อรถใหม่รถเก่าเสียเขาก็ทิ้งเขาก็หยุดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปทำงานอยู่บ้านไม่มีธุระพระอะไรอะไรต้องออกไปนอกบ้านมีรถไว้ก็เกะกะพอเปล่ามีรถก็ไม่ได้ใช้จอดทิ้งไว้ก็เป็นภาระเดี๋ยวก็ต้องเอาไปขับไปวิ่งให้มันไม่งั้นจอดไว้เฉยๆเดียวมันก็เสียคนที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเขาก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่คนที่ไม่ใช้ร่างกายก็คือคนที่มีความสุขใจเท่านั้นแหละเนี่ยที่ทำให้ท่านมีความสุขใจแล้วมันก็พอมันไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหามาถ้ายังไม่มีความสุขใจมันก็ต้องใช้ร่างกายไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ความสุขเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่ทำให้ใจพอได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่พอมีแต่อยากจะได้มากขึ้นพอร่างกายอันนี้หมดสภาพไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ไปหัดเรียนหัดเดินหัดกินหัดวิ่งหัดเล่นหัดเขียนหัดอ่านหัดพูดใหม่แล้วก็มาเรียนหนังสือหาวิธีศึกษาวิธีหาเงินหาทองกันหน่อยแล้วก็หากันไปแล้วเดี๋ยวร่างกายก็แก่เจ็บตายก็ต้องไปหาใหม่ให้พิจารณาอย่างนี้ว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงเครื่องมือของใจไม่ใช่ตัวใจเป็นตัวรับใช้ใจเป็นบ่าวของใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆเพื่อตอบสนองตัณหาความอยากของใจถ้าใจไม่มีตัณหาใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับคนที่ไม่อยากจะออกนอกบ้านก็ไม่ต้องใช้รถจะออกไม่ออกนอกบ้านก็ต้องมีของในบ้านครบบริบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านที่เราต้องออกไปนอกบ้านเพราะว่าในบ้านเราไม่มีสิ่งที่เราต้องการใจของเราที่ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายก็เพราะว่าใจไม่มีสิ่งที่ใจต้องการอยู่ในใจคือไม่มีความสุขใจแต่พอมีความสุขใจแล้วมันก็ไม่รู้จะไปมันก็ไม่อยากจะได้อะไรที่ให้มาทำนี่ก็ทำให้มาทำให้ใจสุขใจสุขแล้วมันก็จะทำให้ใจอิ่มแต่เวลาใจหิวก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปทำแบบเดิมให้ฝืนความอยากถ้าฝืนได้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากต่อไปถ้าฝืนไม่ได้ก็ยังต้องไปทำตามความอยากเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันจะอยู่ได้ชั่วคราวถ้าไม่รักษามันด้วยปัญญาด้วยสติถ้ารักษาสติก็รักษาต้องรักษาไปแบบตลอดเวลาต้องพุทโธไปตลอดเวลาถ้าไม่พุทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาแต่ถ้ารักษาด้วยปัญญานี้มันจะไม่โผล่ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากพอเห็นโทษของความอยากแล้วปัญญาก็จะกลัวความอยากเหมือนกับกลัวยาพิษพอรู้ว่ามันเป็นพิษรู้ว่ามันเป็นศัตรูต่อไปก็ไม่คบค้าสมาคมกับมันมันจะชวนเราไปไหนเราก็จะไม่ไปเพราะมันจะชวนเราไปสู่ความทุกข์มันไม่ได้ชวนเราไปสู่ความสุขถ้าเรารู้แบบนี้ต่อไปความอยากก็จะมาหลอกเราไม่ได้มาชวนเราไปไม่ได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากมาชวนเราก็อยู่แบบสบายไปตลอดพอไม่มีความอยากใจก็อิ่มใจก็พอเวลาใจสงบที่ใจสงบมีความสุขก็เพราะความอยากมันหยุดทำงานชั่วคราวนั่นเอง เวลาเราพุทโธพุทโธนี้เรากั้นไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นมาพอใจมันพอความอยากมันหยุดปั๊บใจก็สงบเย็นสบายชั่วคราวเดี๋ยวความอยากมันก็ดันใจให้ออกมาให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องใช้สติหรือปัญญาถ้าใช้สติก็ต้องดันมันอยู่เรื่อยๆถ้าใช้ปัญญาก็จะพอจิตเข้าใจถึงโทษของการทำตามความอยากแล้วมันก็จะหยุดทำไปถ้ามันเห็นโทษของความอยากแต่ถ้ามันยังเห็นคุณอยู่มันก็ยังหยุดไม่ได้ต้องเห็นว่าถ้าทำตามความอยากแล้วมีความสุขมันก็ยังจะหยุดไม่ได้ถ้ามันเห็นว่าถ้าทำตามความอยากแล้วมีความทุกข์มันก็จะไม่ทำเหมือนคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเรากล้าเสพยาเสพติดกันไหมเพราะเราเห็นโทษถ้าเราไปทำตามความอยากเสพยานี่เดี๋ยวก็เจอของดีหรือไปเที่ยวสามสอนเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็หยุดเที่ยวกันเยอะเหมือนกันกลัวเอชไอวีกันเพราะว่าถ้าไปแล้วเดี๋ยวติดเชื้อมาก็มีแต่จะตายอย่างเดียวคนก็ไม่กล้ากันถ้าเห็นว่าทำอะไรแล้วตายเนี่ยมีใครอยากจะทำเลยอันนี้ก็เหมือนกันไปสูบบุหรี่ไปนี่สูบบุหรี่ขึ้นมานี่เดี๋ยวก็ติดบุหรี่ไปดื่มโซดาเดี๋ยวมันก็ติดโซดาถ้าเห็นโทษก็จะไม่กล้าไปดื่มไม่กล้าไปสูบแต่ของอย่างอื่นกลับไม่เห็นโทษอย่างไปเที่ยวนี่ยังไม่เห็นโทษยังอยากเที่ยวกันไปดูไปฟังพวกมหรสพบันเทิงต่างๆนี่ยังไม่เห็นโทษหรือไปมีแฟนมีสามีไปมีภรรยานี่ก็ยังไม่เห็นโทษยังฝืนทำกันอยู่ทำแล้วก็มาเห็นโทษทีหลังก็สายไปเสียแล้วมันเป็นแบบคืนไม่เข้าคายไม่ออกใช่ไหมจะคืนมันก็ไม่สุขจะคายมันก็คายไม่ได้คายก็ทุกข์เกินก็ทุกข์อยู่ด้วยกันก็ทุกข์จะหย่ากันก็ทุกข์ก็อะไรไม่รู้จะทำไงก็อยู่แบบนี้นะคืนอยู่แบบคืนไม่เข้าคายไม่ออกจนกว่าจะตายจากกันไปนอกจากมีปัญญาว่าสัตว์เลยแยกทางก็แยกกันไปจะทุกข์ให้มันทุกข์แค่เดียวเหมือนกับผ่าตัดเวลาผ่าตัดมันก็ต้องเจ็บพอเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หายหรือถอนฟันเนี่ยถ้าไม่ถอนมันก็ปวดอยู่ยอมถอนมันถอนปั๊บเดี๋ยวมันก็หายแล้วตอนถอนก็ปวดเจ็บหน่อยแต่พอถอนเสร็จแล้วทีนี้ไม่กี่วันแผลหายแล้วก็สบายนั้นมันควรจะเห็นโทษก่อนที่จะไปติดถ้าติดแล้วมันแก้ยากกว่าแต่ตอนที่ยังไม่ติดหยุดความอยากตอนที่ยังไม่ติดมันง่ายกว่าไปหยุดความอยากตอนที่มันติดแล้วแต่บางทีมันไม่รู้มันเหมือนไฟถ้าไม่ไปจับมันมันไม่รู้มันร้อนไม่รู้มันร้อนยังไงจึงสอนเด็กยากสอนเด็กห้ามมันว่าไอ้นี่เป็นโทษมันก็ไม่เชื่อหรอกมันต้องไปสัมผัสต้องไปเจอความทุกข์ซะก่อนถึงจะรู้แต่บางทีมันก็สายไปเสียแล้วแก้ไม่ได้แก้ยากยากได้แต่มันทุกข์กว่าตอนที่ฝืนใจครั้งแรกฝืนครั้งแรกมันง่ายกว่ามาฝืนทีหลังเนี่ยคือต้องใช้ปัญญาเวลาใจเราเกิดความอยากให้เห็นว่ามันพาเราไปสู่ความทุกข์มันอาจจะมีความสุขบังหน้าอยู่แต่ข้างหลังความสุขนี่มีความทุกข์รออยู่แน่นอนทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันเปลี่ยนไปคนเนี่ยเปลี่ยนไปเวลาอยากจะแต่งงานกันนี่ดีกันไปหมดใช่ไหมพอแต่งแล้วมันจะมีเรื่องอะไรเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนั่นแหละเปลี่ยนไปก็เลยอันนี้จังเปลี่ยนไป อนัตตาเราห้ามไม่ได้สั่งให้เขากลับมันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เป็นเหมือนตอนที่ยังไม่แต่งไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะได้ไม่ไปพยายามพิจารณาให้เห็นอย่างนี้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สุขไปตลอดอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เวลามันเปลี่ยนไปจะสั่งให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เมื่อสั่งไม่ได้ก็ต้องทุกข์เท่านั้นเพราะใจเราอยากให้มันเหมือนเดิมถ้าอยากไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปอยากให้มันเหมือนเดิมเอาตามมีตามเกิดถ้าอย่างนี้ก็ไปได้อยากจะทำอะไรก็ทำได้ทำแล้วพอมันเปลี่ยนไปก็ต้องอยู่กับมันไปยอมรับกับมันไปแต่มันเปลี่ยนมันรับไม่ได้เพราะอยากจะให้มันสุขอย่างเดียวไม่อยากจะให้มันทุกข์ถึงไปหาสิ่งต่างๆมานี่ก็ต้องเห็นว่ามันต้องเปลี่ยนไปจากสุขมันจะกลายเป็นทุกข์ไปถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะได้ไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหมดฤทธิ์ไปเองถ้าเราไม่ทำตามความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายพอไม่มีความสุขไม่มีความอยากแล้วก็เหมือนกับไม่มีพิษไม่มีเชื้อโรคภายในร่างกายที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะมันมีเชื้อโรคพอเรากำจัดเชื้อโรคได้ร่างกายก็จะหายป่วยใจของเราถ้าไม่มีความอยากใจของเราก็จะหายทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจนี่ก็คือขั้นตอนของการหาความสุขขั้นตอนแรกก็หาด้วยสติก่อนเพราะมันง่ายกว่าการหาด้วยปัญญาเพียงแต่พุทโธพุทโธควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆมันก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวถ้าใช้ปัญญานี้ต้องเป็นคนระดับปัญญาจริงๆต้องรู้จักใช้ปัญญาคนต้องเห็นไตรลักษณ์จริงๆถึงจะสามารถหยุดความอยากได้ที่ท่านบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิเช่นถ้าลองอยากจะใช้ปัญญาบนสมาธิก็ลองนั่งเฉยๆหาเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งแล้วไม่ต้องไปไหนหรอกแล้วเวลามันอยากใช้ไตรลักษณ์สู้กับมันดูถามว่ามันอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรทำแล้วได้อะไรถ้ารู้จักใช้ปัญญามันก็สู้กับมันได้ไม่ต้องใช้สติก็ได้แต่ต้องให้นั่งเฉยๆให้อยู่กับที่ไม่ขยับขยื่นไม่ให้ลุกไปทำนู่นมานี่ไม่ทำตามความอยากพูดง่ายๆถ้าเมื่อยก็ยืนถ้ายืนแล้วเมื่อยก็นั่งหน่อยนั่งมันไปสัก6-7ชั่วโมงเลยสู้กับความอยากถ้าหิวน้ำก็เอาน้ำมาตั้งไว้ทางใกล้ๆตัวถ้าปวดฉี่ก็โถนมาตั้งไว้ก็ได้แล้วลองใช้ปัญญาห้ามความอยากดูไม่ต้องใช้สติก็ได้หรือจะใช้สติช่วยก็ได้เวลาอยากก็พุทโธไปก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ถ้าเราปล่อยให้ความอยากนั้นดันไปเราก็จะไม่เห็นโทษของความอยากแต่ถ้าเราขีดเส้นไว้ว่าไม่ให้มันออกจากวงนี้เราจะเห็นความอยากเวลาเกิดความอยากนี้มันจะเห็นใจของเรานี่เต้นเราจะได้เห็นเนี่ยตัวนี้ตัวที่ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขทำไมอยู่ไม่ได้เก้าอี้มันก็แสนจะสบายน้ำก็มีดื่มก็จะเอาอะไรอีกอยู่ไม่ได้ก็เพราะใจมันดิ้นลองหาวิธีสู้กับมันหาสติหาปัญญาสู้กับมันดูให้มันหยุดดิ้นให้ได้เพราะว่าหยุดดิ้นแล้วมันเบามันโล่งมันสบายเราจะเห็นสัจธรรมความจริงอ๋อนี่ความทุกข์นี่เกิดจากความอยากการดับความทุกข์ก็นี่ต้องดับด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศีลก็เกิดเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรใจก็ไม่ต้องคิดอะไรนี่แหละศีลสมาธิปัญญามันก็มีแค่นี้ศีลก็คือความสงบกายสงบวาจา สมาธิก็คือการสงบใจถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากแล้วใจก็จะอยู่เฉยๆได้สบายงั้นสรุปแล้วก็คือหยุดตัวนี้ตัวเดียวที่ให้มานั่งสมาธิให้มารักษาศีลให้มาทำบุญนี่เป็นเครื่องมือทั้งนั้นไม่ได้เป็นเป้าหมายเป็นเพียงแต่เราต้องใช้ทานใช้ศีลใช้ภาวนานี้มาเป็นเครื่องมือมาหยุดความอยากเป้าหมายของเราคือความอยากเหมือนยาต่างๆที่เรากินมีเป้าหมายอยู่ที่ไปทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายเราถ้ามียาแล้วไม่กินเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าทำทานมาทำทานทำบุญแต่ไม่ได้มาทำเพื่อหยุดความอยากมาทำเพื่อเสริมความอยากก็ทำไปก็เสียเวลาเปล่าๆอย่างมาทำบุญวันนี้อยากจะขายครีมให้ดีอย่างนี้มันก็เสียเวลาเปล่าๆความทุกข์มันก็ไม่หายไปอาจจะทุกข์มากขึ้นก็แล้วทำบุญแล้วไม่ได้รู้งี้ไม่ทำดีกว่าต้องบอกใครมาทำบุญมาขอนู่นขอนี่ต้องบอกว่าไม่ได้แน่ๆนะจะได้ไม่ผิดหวังถ้าไม่ทำก็ไม่ว่าเลยเดี๋ยวจะมาโทษเราหาว่าเราไม่ขังหลวงพ่อองค์นี้ไม่ขังเลยเนี่ยทำทานรักษาศีลภาวนานี้เป็นเครื่องมือเหมือนกับเวลายางแตกรถยางแตกเราจะเปลี่ยนยางถ้าไม่มีเครื่องมือก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องมีแม่แรงมีที่ขันน็อตจะได้ถอดยางเก่าออกแล้วเอายางใหม่ใส่เข้าไปถ้ามีมือเปล่าๆมันทำไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราไม่มีทานศีลภาวนาเราจะไปหยุดความอยากนี้หยุดไม่ได้เราก็ต้องหยุดด้วยทานถ้ามันออกช่องใช้เงินเราก็ต้องใช้ทานหยุดมันเช่นยาวเงินไปซื้อของตามความอยากนี้ก็เอาเงินไปทำบุญแทนคือวิธีทานมีหน้าที่อย่างนี้ทานเพื่ออุดช่องออกของความอยากมันจะออกทางใช้เงินก็เอาเงินนี้ไปให้คนอื่นถ้ามันจะได้ไม่มีเงินใช้มันจะได้ไม่มีทางออกนะมันจะออกทางการกระทำทางกายไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปก็ใช้ศีลปิดมันไว้อยากจะไปพูดปดโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ศีลปิดมันไว้เป็นเครื่องมือกันดักปิดช่องของความอยากไม่ใช่เป็นเปิดช่องบางคนคิดว่าทำบุญรักษาศีลแล้วจะเจริญจะได้ลาภยศสรรเสริญมากขึ้นไม่ใช่นะมาทำเพื่อหยุดความอยากต่างๆนี้ถ้ามันออกมาทางความคิดก็ใช้ภาวนาหยุดมันใช้สติหยุดมันคิดนู่นคิดนี่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้ใจก็วุ่นวายพอใช้สติหยุดมันได้ใจก็เย็นสบายแล้วถ้าอยากจะให้มันตายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลามีความอยากก็ไม่มีความอยากถ้ายังไม่มีความสงบมันจะไม่เห็นมันจะเห็นคุณของความอยากมากกว่าเห็นโทษเพราะเวลาอยากมันเครียดแล้วพอทำตามความอยากก็มันหายเครียดแต่มันไม่เห็นตอนที่มันพอหายเครียดแล้วเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความเครียดใหม่ขึ้นมามันไม่เห็นมันไม่เห็นว่ามันเกิดจากความอยากแต่ถ้าเวลาใจสงบแล้วมันจะเห็นเพราะเวลาใจสงบความอยากหายไปนี่ใจมีความสุขแล้วพอใจอยากเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บความสุขนี้หายไปความเครียดขึ้นมาหายขึ้นเราจะเห็นว่าตอนนั้นเราเข้าไปถึงใจนะเวลาใจรวมสู่ความสงบนี่เราเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในเราอยู่แต่ข้างนอกเราเห็นแต่สิ่งต่างๆเวลาเราเครียดเรากลับไม่เห็นว่ามันเครียดข้างในเราต่อไปเห็นว่ามันเครียดข้างนอกเครียดกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ความจริงมันเครียดจากความอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เห็นแต่ถ้ามันมีความสงบแล้วมันเข้าข้างในแล้วทีนี้มันจะเห็นแล้ว ห็นไหมอ๋อเพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราถึงเครียดขึ้นมาแล้วก็หยุดตัวนี้เราไม่ต้องไปหยุดเขาหรอกเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาถ้าเราหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนนะมันจะเห็นตรงนี้เพราะมีสติเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีสติใจเราจะถูกสั่งให้หันออกไปดูข้างนอกไปแก้ปัญหาข้างนอกใครทำอะไรไม่ดีก็ต้องไปแก้ที่เขาแก้ไม่ได้ก็บางทีต้องถึงกับฆ่าเขาเลยจะได้หมดปัญหาไปมันก็ไม่ได้หรอกแก้คนฆ่าคนนี้เดี๋ยวก็มีคนอื่นมาแทนที่เขาอยู่ดีต้องมาแก้ที่ใจพระเจ้าบอกถึงบอกว่าเนี่ยต้องชนะตนอย่าไปชนะผู้อื่นชนะผู้อื่นกี่คนมันก็มีมาไม่หมดมีมาให้แก้อยู่เรื่อยเปลี่ยนคนนี้เดี๋ยวคนมานะมันก็ปัญหาเดิมดาราฮอลลีวูดเนี่ยก็เปลี่ยนสามีภรรยากันไม่รู้กี่คนแล้วคิดว่าคนนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนคนใหม่มาเปลี่ยนคนใหม่มามันก็ไม่ดีเหมือนคนก่อนมันก็เปลี่ยนอย่างนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนที่ใจหยุดความอยากเรื่องมันก็หมดเรื่องหยุดความอยากให้คนเขาดีกับเรารักเราชอบเราให้ความสุขกับเราพอเรารู้ความจริงเขาเป็นไปไม่ได้คนมันก็อย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเวลาก็อยากจะดีเขาก็ดีขึ้นมาเวลาก็อยากจะชั่วเขาก็ชั่วขึ้นมาเราจะไปให้เขาดีตลอดเวลาได้ยังไงพอเราเข้าใจหลักนี้เราก็หยุดหวังหยุดความอยากให้เขาดีกับเราเลยตลอดเราก็คอยดูวันนี้มันจะชั่วเมื่อไหร่จะเตรียมตัวรับกับมันได้วันนี้มันจะออกฤทธิ์ยังไงเตรียมตัวรับมันได้ว่าเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาแล้วถ้าเราหวังแล้วเดี๋ยวก็ผิดหวังเวลาเขาไม่ได้ทำตามที่เราหวังทำตามที่เราอยากเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมีไว้เพื่อหยุดความอยากไม่ใช่ไหมขอให้เอาไปใช้นะไม่ใช่เอาไปทำอย่างอื่นทำบุญแล้วก็จะไปหวังร่ำหวังรวยนี่ผิดแล้วทำบุญก็เพื่อที่จะตัดช่องการใช้เงินซื้อของต่างๆตามความอยากที่เอาเงินมาเนี่ยเงินมานี้มาทำบุญนี่ก็ไม่สามารถไปซื้อของตามความอยากได้ถ้ายังอยู่ในกระเป๋าเดียวก็มันก็อาจจะอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ขึ้นมาได้ศีลก็เนี่ยเวลาโกรธใครก็อย่าไปฆ่าเขาอย่าไปด่าอย่าไปทุบตีเขาผิดศีลเวลาอยากจะได้แล้วก็อย่าไปโกหกหลอกลวงเขาอย่าไปประพฤติผิดตัวเองนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องมือป้องกันความอยากทำลายความอยากไม่ได้แต่อย่างนั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นตัดสะพานตัดทางเดินของความอยาก เพื่อที่เราจะได้มาภาวนาได้ พอมันอยู่ข้างในใจเราก็จะได้เข้าไปหยุดมันถ้ามันออกมาข้างนอกก็ต้องไปตามดึงมันกลับมาก่อนถ้ามันไปเที่ยวอย่างนี้ก็ต้องไปดึงมันกลับมามันไปเที่ยวกว่าจะดึงมันกลับมาอยู่วัดได้ก็เหนื่อยใช่ไหมถ้าไม่มีเงินนั้นไปเที่ยวมันก็ไม่ต้องไปมันก็จะอยู่วัดได้ง่ายกว่า ถ้ามันไปทำผิดกฎหมายเดี๋ยวไปติดคุกติดตารางกว่าจะไปดึงมันกลับเข้าวัดได้ก็ต้องรอให้พ้นโทษก่อนทั้งหมดก็ดึงให้มันเข้ามาเพื่อเราจะได้ใช้สติหยุดมันให้มันจิตสงบแล้วก็ใช้ปัญญาฆ่ามันแล้วก็จบใครอยากจะถามอะไรไหม อาจารย์คะเรานั่งสมาธิใช้อาการ32ค่ะก็ท่องไปสบักเราไล่อะไรวะเสร็จแล้วไม่ได้มีภาพคนที่เรารู้จัก อย่าไปสนใจ เป็นคนกับเด็กให้เราเห็นคือจริงจังถามว ่ าอ ัน น ี้ ค ือ ม ัน ข ุ ด ติ ดไปข้างนอก ไปแล้วมันไม่อยู่กับอาการ32 เ ลย ต้องมันขุดออกมาเป็น อย่าไปสนใจ ต้องกระโดด คือถ้าเราใช้ปัญญาได้อยู่แต่ถ้าเราใช้สมาธิต้องการให้จิตสงบเราอย่าไปแต่ถ้าเราจะใช้ปัญญานี้ไปได้หมดเลยที่ไหนมีสุภาพที่ไหนมีอาการ32อยู่กับใครที่ไหนไปได้หมดเลยเรื่องของปัญญานี้ต้องการรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของสมาธิต้องการให้รวมเป็นหนึ่งถ้าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันไม่รวมมันต้องคิดอยู่กับเรื่องเดียวตอนต้นนี้มันต้องใช้อาการ32ก็เพราะว่าอยู่เรื่องเดียวไม่ยอมอยู่ก็ใช้32ก่อนพอมันเหนื่อยก็กลับมาอยู่เรื่องเดียวกลับมาอยู่ที่ลม การ32นี้เป็นเหมือนการตะล่อมจิตให้มันเข้ามามันชอบไปข้างนอกมันชอบไปไกลๆก็ใช้ให้มันไปที่อาการ32แทนพอมันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากจะไปแล้วเราก็ดึงกลับมาที่อาการเดียวก็ได้อย่าเพ่งดูโครงกระดูกก็ได้หรือจะใช้พุทโธก็ได้หรือจะใช้ลมหายใจก็ได้เพื่อมันจะได้รวมเป็นหนึ่งต่อไปการใช้การ32นี่เป็นเพียงแต่มันอยากจะไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ให้มันหาอาการ32แทนนั่นว่าให้เที่ยวกายนครแต่นี่อย่าไปเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวกรุงเทพคิดถึงที่นู่นที่นี่ให้มันคิดถึงอาการ32นี้เพราะอาการ32จะไม่ทำให้มันฟุ้งเหมือนกับการคิดไปที่ไปกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือมันมีที่ไปเยอะแยะไปหมด ใช่แล้วเพราะว ัน แรก พ ุ ท โธไม่ได้ก็อาการแสบ คอ ก็ ล มอย่างเด ีย ว ใช่บางคนก็ใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ถ้ามันอยู่กับพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไอติปิโสสวดยาวๆสวดไปยังถ้ามันเหนื่อยพอไม่อยากจะสวดก็กลับมาดูลมหายใจได้เพราะมันไม่ไปไหนแล้วมันหมดแรงพอนั่งใหม่ๆแรงมันเยอะยิ่งทำงานมานี่มันคิดอยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับรถที่วิ่งเลยวะรถวิ่งเร็วจะแตะเบรกปั๊บให้มันหยุดมันไม่หยุดอ่ะบางทีต้องให้มันขับรถขึ้นเขาไปก่อนให้มันหมดแรงก่อนหาเนินขับมันขึ้นไปเบรกเราไม่มีกำลังที่จะเบรกมันได้ก็ขับรถให้มันวิ่งขึ้นเขาไปก่อนพอขึ้นเขาไปเดี๋ยวมันก็หมดแรงหมดแรงทีนี้เราก็ใช้เบรกได้ใช้พุทโธได้ ม ี วันที่สามเลยเท้าหนูแพงเดินจงกรมไม่ได้เลยนั่งบริกรรมดึงช้าแล้วไปคำพุทโธสนั่นเหมือนจิตจะรวม อกจะแตกครับ มันต้องถึงขั้นนั้นเนี่ยมันถึงจะรวมต้อง ขณะเราลืมตาแค่เรารวมได ้ได้มันอยู่ถ้าจิตอยู่ข้างในมันไม่สำคัญลืมตาแต่มันก็เดินแต่จิตมันไม่ได้ไปยุ่งกับการดู อกจะแตกแล้วคือ ต้องสู้กันแบบนั้นเนี่ยเหมือนชักกระเยาะกันเนี่ยต้องดึงกันให้สุดมันถึงจะชนะแพ้ชนะกันได้ถ้าเราดึงไม่สุดๆเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็แพ้มันถ้าเราดึงสุดๆเนี่ยเดี๋ยวมันแพ้เราเองมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีจะให้พรนะมีหนังสือซีดีนะเดี๋ยวก็หยิบก็ได้ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนยตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลัง เวลาทำบุญเรียกว่าทำทาน คือบุญนี้มันมีหลายแบบ ถ้าหลายอย่าง นี่เรียกว่าทานถ้าให้ข้าวของเงินทองนี่เรียกว่าทานถ้ารักษาศีลก็เป็นบุญเหมือนกันแต่เรียกว่าศีลบุญนี่มีจิตชนิดหนึ่งแต่การทำทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการนั่งสมาธิก็เป็นบุญอย่างนี่เรียกบุญนั่น เวลาทำทานนะเจ้าค่ะทำทานต้องแบ่งประเภทไปค่ะ หมายถึงยังไง อย่างเช่นโยมอ่านหนังสือของพ่อท่านที่พูดถึงถ้าเรานั่งสมาธิ จะอุทิศให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเป็นทานอย่างอื่นได้ก็เลย คือต้องเป็นวัตถุทาน ถ้าอย่างนี้อุทิศได ้ใส่บาตรถวายข้าวของอะไรเงี้ยก็อุทิศได้ เพราะทำทานแบบนี้แล้วทานอย่างอื่นไม่ค่อยได้ทำได้นะเจ้าค่ะเช่นบะใส่บาตร ก็เหมือนแค ่ทาน เลยก็เหมือนกับเรียนหนังสืออยู่แค่ชั้นอนุบาลก็จะไม่พัฒนาขึ้น ไม่โยมหมายถึงว่าศีลสมาธิทำอยู่แล้วแต่ทำทานเนี่ย ทำแต่ถวายเงินทองอย่างเดียวได้ก็เหมือนกัน ก็เหมือนกันเพราะในนั้นแล้วเหมือนว่าถ้าเกิดไปเป็นเปรตไม่มีจะทะหรือประทานถ้าไม่ได้ทำทานจะมี ก็ การทำแบบนี้ก็เหมือนกัน การทำทานเพื่อป้องกันไม่เป็นเปรตคนที่ทำทานใจจะไม่หิวโหยใจจะมีอิ่มเอิบใจก็ไม่ได้เป็นเปรตจะเป็นเทพแทน ซึ่งไม่จำเป็นต้องแยกประเภททานใช่ไหมครับ ให้เราเสียสละทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองสินทองไม่ต้องเป็นเงินทองก็ได้เสื้อผ้าก็ได ้ ของอะไรก็ได้ที่ให้คนหนึ่งแล้วเขามีความสุขจากการให้ของเรา เพราะว่าจะมีเป็นนิสัยถวายใจจะผสม ใช่ไหม คือเดี๋ยวนี้ก็จะใส่บาไม่ค่อยจะท ำได้หรือจำแทนกันได้ก็ได้จะว่าอะไรเนี่ย พี่แพรเขาอยากได้กำลังใจจากหลวงพ่อ ได้ยัง ได้แล้วค่ะหลวงพ ่อก็เรื่องเก่าพูดอยู่นี่ลืมเลย ตู้แต่ที่ต้องขอหลวงพ่อจะทำแล้วเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วค่ะมันทำได้แค่สามอาทิตย์ที่สี่มันไปไม่รอด ก็พักหน่อยก็ได้ได้ยังไม่บางทีมันก็เป็นพักกำลังของเราก็มีอยู่เป็นพักได้แค่ไหนก็รู้ได้แค่นี้ก็พักสักเดี๋ยวก่อนก็ได้เหมือนวิ่งนานๆมันก็เหนื่อยได้ก็พักหน่อยแต่พักนี่ไม่ได้หมายความให้ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มนะก็คือบอกให้อยู่แบบสบายๆไม่ต้องเล่นความเพียรเพียงแต่คอยควบคุมใจให้มีสติพุทโธพุทโธไปอาจจะนั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งนะก็เดินแบบสบายๆทำอะไรแบบสบายๆไปก่อนเดี๋ยวพอมีกำลังก็ค่อยมานั่งลุยกับมันใหม่ต่อไป แล้วก็เลยรู้ว่าถ้าเราขาดสตินี่ไม่อยู่กับปัจจุบันนี่มันมีความอยากไม่ได้เลยมันมีแต่จะไปถ้าคิดถึงเรื่องอนาคตปุ๊บมันทุกข์ขึ้นมาทันทีเลย ถ้าเกิดมันทุกข์เราไม่รีบกินยาพุทโธไปเสร็จพอรู้มันทุกข์ก็พุทโธไปเลยพอรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ปัจจุบันแล้วเราไปอนาคตเราก็ต้องพุทโธไปเลยไม่รีบกินยากัน อันนี้ก็เลยต้องรีบซื้อขึ้นมาให้เพิ่มได้กำลังใจอย่างหลวงพ่อว่าตักษาสติตัวเองค่ะตอนนี้มันจะเตลิด มีอะไรที่อาจารย์บอกว่าให้นั่งใช้ป ั ญญาน ั่ ง6 ชั่วโมงใช้สติร่วมก็ได้ใช้ท ั้ ง2 ต้อง ได้อะไรก็ได้ใช้ธรรมะใช้สติใช้ปัญญาไม่ทำอะไรฝืนความอยากความอยากจะลุกอยากจะไปทำนู่นทำนี่ไม่ต้องไปทำมันละทำก็ทำนี่ลองให้มันอยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขไหมไม่เป็นสุขก็ลองใช้สติใช้ปัญญาช่วย โอ้ยลงขับกันนะสัก5 วันลง เนี่ยมันจะได้มีอะไรทำไงปฏิบัติแบบนั่งเฉยๆกำจัดการเคลื่อนไหวใจมันต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความอยากมันต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วก็ล็อกเครื่องมือนี้แม่มันใช้เครื่องมือ แล้วก็ป ั จจุบันที่พอฟุ้งซ่านก็เลยให้ติทางอาจารย์ว่าพอเราสงบแล้วถ้าเราสงบมาถึงเราหยุดแล้วเนี่ยหยุดก็จะทำอะไรไม่ได้ความอยากก็จะหยุดแต่มันก็จะทำได้แค่ช่วงขณะน ึ ง เดี๋ยวมันก็ดันออกมาใหม่แล้วก็ต้องดันกลับเข้าไปใหม่เขาจะใช้สติ แล้วม ัน ก็จะเผลอ เผลอ ที่เอาไม่ได้ไปอย่าง เ งี ้ยเขาจะบุกมาหาเราเรื่อยๆเราต้องสู้เขาไปเวลาใดที่เราขี้เกียจเราก็จะถูกเขาลุมเราถูกความทุกข์ลุมเราถูกความคิดปรุงแต่งลุมเราถ้าเราขยันพุทโธแล้วก็ดันมันกลับเข้าไปได้หรือใช้ใจรักใช้ปัญญาพิจารณา บางทีก็คิดไอ้ความไม่รู้ชาตินะคะแล้วก็จะไปหาตรงที่เป็นอนิจจังกับอนัตตานะคะเราอยากได้ทุกอย่างเราเป็น วิ ภาวะต ัณ หา เลยอยากก็ได้อะไรได้แล้วมันอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าได้แล้วเดี๋ยวเดียวมันก็หมดไป ค ือ หน ี ไปเที ่ ยวอ ัง กฤษมาตอนไปเที่ยวก็รู้สึกได้อย่างนึงว่าบางทีมันถูกใจเราก็มีความสุขบางทีมันไม่ถูกใจเราก็มีความทุกข์ก็รู้สึกทำให้งานว่าโลกมันมีสุขทุกข์เอ๊ะยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีสุข นั่นสุขแท้อยู่ที่ความนิ่งสุขอย่างอื่นมันจะสุขชั่วคราวมันจะสลับกันไป เราก็มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนของที่ให้ความสุขกับเราก็กลายเป็นความทุกข์ได้ว่ายังไง ค่ะพอดีวันนี้มาธุระที่พัทยาค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยรีบมากราบฟังธรรมของจากท่านอาจารย ์เพิ่งจบไปเมื่อเช้า โอ้ค่ะค่ะจะได้มากราบก็เป็นบุญนักหนาแล้วเจ้าค่ะพอดีส่วนใหญ่ถ้าจะชวนลูกสาวมาก็ต้องนัดเขาล่วงหน้าแล้วให้เขายกเลิกงานค่ะเพราะส่วนใหญ่เช้าก็จะต้องเคลียร์งานค ่ ะ ไม่เป็นไรก็ได้มาได้คุยกันสั้นๆก็ได้ เจ ้ าค่ะ แต่ให้เทพแบบเมื่อกี้ก็ไม่ไหวแล้ว เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์เ ลยค่ะพูดมาเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วก็เลยก็ตอนนี้ก็ปล่อยโอกาสให้ถามปัญหาได้มีอะไรอยากจะถามด้วยทราบว่าจองที่พักไว้แล้วเหรอ เดือนหน้าวันที่9ค่ะได้มากราบท่านอาจารย์ไม่ทันฟังเทศก็ยังดีกว่าไม่ได้มากราบเจ้าค่ะค่ะจะได้อยากจะทำดีขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจก็จะได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่เถลอไปทำสิ่งที่ชั่ว เ ลย ทำแล้วทำใจกับสำเรื่องนั้นได้ยังได้ก็ดีไม่ได้ก็ ด ี ไม่ได้ก็ดีเจ้าค่ะ ตายไปก็ไปไม่ได้ เจ้าค่ะ ตายไปก็ไม่มีใครเอาไปสักคน เจ้าค่ะค่ะเอาไปได้แต่บุญ เออเนี่ยเอาความสงบไปดีกว่าเอาความสงบเอาสติเอาปัญญาไปดีกว่าเอาอริยสัจสี่ไป เจ้าค่ะ มีอริยสัจสี่แล้วเดี๋ยวก็ไปถึงมรรคนิพพานเอง เจ้าค่ะแล้วคนที่จิตใจดีชาตินี้ก็มักจะติดไปชาติหน้าเจ ้ าค่ะ ก็เป็นคนเดียวกันไง จ ิตใจไม่เสื่อมสลายเหมือนร่างกาย เจ้าค่ะ จิตใจเป็นยังไงก็จิตใจก็เป็นอย่างนั้น แต่ผู้ที่ไปเกิดในฐานะดีตระกูลดีเหมือนกันแต่จิตเขา ไม่ดีก็ได ้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าชาติก่อนเขาก็ไม่ได้ทักฟังเทศฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะ คือแต่ละคนก็มีบุญไม่เท่ากัน อ าจจะได้อานิสงส์บางอย่างแต่ขาดอานิสงส์บางอย่างก็ได้ อ ๋ อเจ้าค่ะ ขึ้นอยู่ว่าทำอะไรไหม แม้แต่จะเกิดในตระกูลที่ดีฐานะดีแต่จิตใจเขา ก็ไม่ดีก็ได้ ไม่ดีก็ได้นะ จิตใจไม่ดีก็ได ้ อยู่ที่ตัวอยู่ที่จิตใจเป็นหลักการไปเกิดนี่มันไม่แน่นอนบางทีคนมีบุญจะไปเกิดในตระกูลคนจนก็ได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราส่วนใหญ่ท่านจะไปเกิดเป็นลูกชาวนาชาวไร่กันแต่จิตใจท่านดี ท่านดี คนบางคนเกิดเป็นลูกเจ้านายแต่จิตใจไม่ดีก็มีมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เกิดเป็นคนลูกเจ้านายคนใหญ่คนโตนี่จะเป็นอานิสงส์จากการที่มีจิตใจดีก็ไม่ใช ่ มันอาจจะเป็นมีเหตุบางอย่างอื่นทำให้ไปเกิดก็ได ้ นอกจาก เหตุบางอย่างที่ตอนที่ใจจะขาดนี่อาจจะ ก็ไม่ทราบคือไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์พาไปมันมีหลายปัจจัยด้วยกันแต่ตัวที่จะวัดความสุขของคนก็อยู่ที่ความดีของใจเลยน ะ คนถ้ามีความดีก็จะมีความสุขถึงแม้จะเป็นลูกชาวนาชาวไร่ก็อาจจะมีความสุขกับลูกของนายกลูกของอะไรก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ใจความสุขของคนเราอยู่ที่ถ้าใจมีคุณภาพดีก็จะมีความสุขใหญ ่ ถ้าความสุขถ้าคุณทับใจคุณภาพไม่ดีก็จะมีความวุ่นวายใจ เราต้องร ัก ษาจ ิ ตให ้ ด ีรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยทำทานรักษาศีลภาวนาไปเราจะทำให้ใจเราดีเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ในสถานภาพใดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสุขใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากสถานภาพต่างๆ คือใจอย่าเสียเช่นเราเจ็บป่วยอย่างนี้ก็ร่างกายเจ็บป่วยแต่ใจไม่ป่วยไปด้วย ใช่ถ้าใจเราดีถ้าเรารู้จักรักษาใจ จเราก็ยังมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายท่านเปรียบเหมือนกับก้อนน้ำแข็งอยู่ในกองอยู่กองไฟเนี่ยไฟก็ร้อนแต่น้ำแข็งมันก็เย็นใจที่มีความดีมีความสงบนี้มันจะเย็นร่างกายนี้มันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะเป็นไข้เป็นอะไรใจก็จะเย็นสบาย สบายนะคะต้องพยายาม ภาวนาไปเรื่อยๆมีสติทำใจให้นิ่งอย่างเดียวแล้วมันจะเย็นร่างกายจะเจ็บปวดอย่างไรมันก็จะเฉย เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว ้ได้มันต้องเป็นด้วยกันทุกคน ต้องพบต้องเจอกันทุกคน สมัยนี้เขาจะแก้ด้วยวิธีออกกฎหมายฆ่าให้หมอช่วยฆ่าตัวตายให้กันเพราะรู้ว่าร่างกายจะต้องทุกข์เพราะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายก็ไม่อยากจะต้องไปเจอกับความทุกข์นั้นก็ไปเดือดร้อนหมออีกแล้วให้หมอ ใช้หมอฆ ่ า หมอก็บาปด้วย หมอก็บาปไหม บาปไหมคร ับ ก็บาปฮะใครฆ่าก็บาปทั้งนั้นถ้าตัวเองอยากจะฆ่าก็เอาปืนมายิงจ่อคำบาปเดียวก็หมดเรื่องเลยต้องไปยุ่งยากคนอื่นทำไม ต้องให้คนอื่นฆ่า ทำไมต้องให้คนอื่นเขาฆ่าเลย หมอฆ่าแล้วคนที่คิดว่าอย่างเช่นเขารักษาไม่หายแล้วเขาเจ็บปวดทรมานมากที่ว่าให้หมอเขาให้วิธีแบบว่าให้ปล่อยไปอย่างนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมคะเหมือนกับ คือฆ่าไม่ฆ่าใจมันก็ร้อนอยู่เหมือนเดิมใจมันเป็นไฟมันไม่ได้เป็นก้อนนั้นไปฆ่าร่างกายใจมันก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมมันก็ไปนรกเท่านั้นแหละเวลาถ้าร่างกายตายไปแล้วใจมันร้อนก็มันก็ไปอบายแต่ถ้าใจเย็นมันก็ไปสวรรค์ไปเขาไม่รู้ธรรมชาติของใจเขาคิดว่าปัญหาอยู่ที่ร่างกายเมื่อร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายก็ฆ่ามันเสียฆ่ามันแล้วปัญหามันจะหมดมันไม่หมดหรอกตัวปัญหามันอยู่ที่ใจตัวร่างกายมันไม่ได้เป็นปัญหา ไปอบายท่านอาจารย์ เป็นอบายแล้วกลับมาเกิดใหม่มันก็จะมาแก้ปัญหาแบบเดิมเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายก็จะฆ่าตัวตายมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอบายมันจะไม่ได้ไปสุคติ ยังเมื่อสมัยก่อนนะคะเหมือนกับคนก็ไปกันง่ายๆค่ะเพราะว่า ไม่มีอะไร ไม่มีวิทยาการมาช่วยก็ไปง่ายๆแต่สมัยนี้บางทีหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ยัง ปั๊ม ขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยแล้วมาทรมานยื้อไปเปล่าๆ ความอยากยังอยากอยู่ยังไม่อยากตายกัน แต่ถ้าเราสั่งไว้ว่าถ้าช่วยให้ดีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องช่วยอย่างนี้ไม่บาปใช่ไหมคะ ไม่บาป ไม่บาปปล่อย ไม่รักษาไม่รักษานี่ไม่ถือว่าเป็นการไม่ได้เป็นการฆ่ านะคะคือปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติเมื่อมันหมดสภาพมันก็ปล่อยไป ก็ปล่อยไปเพราะมันไม่สามารถกลับมาดีอย่างเดิมได้แล้วเจ้าค่ะผมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะคือถ้าปล่อยไปก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่เราสามารถทำให้ใจของเรานี่สุขสบายสงบเย็นเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว เจ้าค่ะ ในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย เจ้าค่ะก็ห้ามหมอไม่ต้องมายุ่งอะไรเงี้ยนะคะ เหมือนครูบาอาจารย์ท่านมักจะไม่ค่อยอยากจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่าไหร่ เจ้าค่ะ ท่านใช้ธรรมโอสถ เจ้าค่ะ จะรักษาใจ เจ้าค ่ ะ ใจท่านเย็นสบายแล้วร่างกายมันก็มันจะหายก็ดีมันไม่หายก็ดี เจ ้ าค่ะ เพราะยังไงรักษาไงในที่สุดมันก็ไปอยู่ดี เจ้าค่ะจะไปช้าไปเร็วมันก็ไปอยู่ดี ก็รักษาตามธรรมชาติก็กินยาได้ก็กินแต่ไม่ต้องแบบขั้นที่ต้องใช้เครื่องหายใจเครื่องอะไรต่างๆมาช่วยอันนี้มันผิดธรรมชาติแล้ว ใช่ค่ะใช่ผิดธรรมชาติน อกจากใช้ชั่วคราวเพื่อที่จะรักษาให้หายได้อันนี้ก็กรณีพิเศษเป็นต้องไปเปลี่ยนหัวใจแล้วต้องใช้ตอนช่วงผ่าตัดนี่ต้องใช้เครื่องมือช่วยชั่วคราวนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะมาใช้เป็นเดือนเป็นปีแล้วตัวเองไม่ได้ทำอะไรนอนเป็นเหมือนคนนอนหลับนี่มันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำอะไรใช่ไหมปล่อยเขาไปตามธรรมชาติดีกว่าอันนี้เราก็สั่งกันได้ในครอบครัวบอกลูกไว ้บอกลูกไว ้นะ ลูกบอกลูกเอาไว้ อาจารย์เจ้าค่ะหน้าที่เดี๋ยวนี้เขานิยมผสมกิฟอะไรพวกนั้นนะคะแล้วที่ว่าเลือกบางอันแล้วบางอันก็ทิ้งไปซึ่งมีชีวิตแล้วอย่างเงี้ย บาปไหมก็บาปเลยก็บาป บาปไหมคะ เหมือนก็เหมือนทำแท้งไง ค่ะแล้วหมอที่เป็นคนเลือกที่เอาตัวเอาอันไหนอยู่อันไหนไปก็ บาปก็เหมือนกับคนที่ไปเป็นชาวประมงเนี่ยไปจับปลาจับปูมาฆ่ามาขายไอตัวนี้ก็เหมือนปลาตัวเล็กๆนะ แสดงว่าคุณแม่ที่อนุญาตให้ทำก็บาปไปด้วย ก็สั่งเข้าให้ทำคนทำก็บาปคนสั่งก็บาปคนทำก็บาปเพราะคนทำจะต้องได้รับอนุญาตจากคนสั่งเจ้าของก่อน สมัยนี้นี่หมอทำได้ทุกอย่าง นะนี่หมอก็ทำบาปไปเยอะเลยนะฮะที่ทำ หมอพวกนี้เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะกันเขาก็เลยคิดว่าไม่มีเขาคิดว่าไม่มี ชีวิต หรือว่าเขาไม่สนใจเรื่องบาปบุญเขาคิดว่ามันเรื่องงมงายเขาเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์เขาดูแต่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวเขาไม่ได้ดูถึงสภาพจิตใจของเขา ท่านอาจารย์คงไม่ว่านะเจ้าคะเพราะว่าหนูเห็นว่าทุกวินาทีที่มีอยู่เวลาที่อยู่พัทยาเจ้าค่ะถ้าช่วงไหนที่มีก็ต้องขอมากราบท่านอาจารย์นะคะแทนที่จะไปที่อื่นเลยนะคะ ถ้ามาตามเวลา แต่ถึงจะมาอย่างนี้ก็ต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์นะคะเพิ่งเสร็จงานจริงๆ ถ้าอยู่ภายในเวลารับแขกก็รับได้ เจ้าค่ะ แต่ถ้าหลังจากเวลาแล้วก็ต้องขอตัว อ๋อเจ้าค่ะคือหนูก็มาไม่ทันสองโมงก็ยังถามลูกว่าจะน่าเกลียดไหมมาตอนช่วงนี้ ตอนนี้ แต่ลูกบอกได้มาวินาทีไหนก็ดี ทั้งนั้นถ้าหลังสี่โมงแล้วก็ แต่สี่โมงก็ห้ามมาค่ะ หมดเวลา เจ้าค่ะหมดเวลาค่ะ เหมือนปิดร้านนะ เจ้าค่ะ ช่วง2-4นี้เปิดร้าน อ๋อเจ้าค่ะ มาได ้อาจารย์จะได้พักผ่อน นะคะต้องมีเวลาหน่อย เจ้าค ่ ะ บางทีถ้าบางทีรับแขกคนเขาไม่รู้เนี่ยก็มาหาเรา10 นาทีก็ไปแต่คนมันมาหลายคนเนี่ยเราต้องรับเป็นเหมือนกับหมอเนี่ยรับคนไข้ทั้งวันเราก็คิดว่าเออหาหมอแค่10 นาทีหมอไม่เหนื่อยหรอกแต่หมอนี่รักษาคนไข้ทั้งวัน หลายคนนะคะก็เหนื่อย พูดซ้ำอีกพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ ก็ยังลังเลกับเต้ยบอกถ้าตั้งใจมาโดยตรงก็มาได้2 โมงพอดีโดยตรงแต่อย่างนี้เหมือนกับมีเวลาที่ได้อยู่พัทยาก็เลยแบบมากราบดีกว่าไม่ได้มากราบ ได้เชิญมาตามสบายไม่ต้องกังวล เจ้าค่ะ